Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pamiętajmy, że tylko jeden raz, tylko jeden.

lecę jak prąd. Próbuję nazwać uczucie, robię błąd. Jedyna prawda uciekła do twoich rąk. Gatunek róż, we

thousand years ago. Program Trzeci Polskiego Radia. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. Czujesz.